Tolo bakate otika tolo bao, kombo ya bana bato etango liboka. Soki bazo kaka pona kotonga o, tozo kaka lao, pe bakunda kalao. Bana bilelo toyebela kote o, boti ya nana toyi, bae bae esima. Soki lelo yo babandi na bilako, likambo liye imoto. Come on.